け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 元より5つのドラゴンボールを盗み出したベジータは追いかけてきたザーボンを激しい死闘の末ついに倒した。そしてクリリンがやっとの思いで最長老からもらったドラゴンボールもベジータの手に。 幸運だったな貴様ら。俺は今すべてのボールが見つかってご機嫌なんだ。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。 一方ゴハンはベジータの隠した通信中を発見して戻るところであった。フリーザの秘密兵器悪魔の義乳特戦隊。 クリリンにしてはあっさり piłeś oddając mu kryształową kulę. To była ostatnia. Teraz gdy ma już wszystkie, zdobędzie wieczne życie. Już po nas. Nie rozumiesz tego? Ce sera notre fin à tous. Non mais est-ce que tu te rends compte? Hein? De toute façon, on serait. Gdybym odmówił, zabiłby nas. To cud, że darował nam życie. Mieliśmy szczęście. Nie jestem pewien, czy to była ostatnia kula. Dlaczego? Son Gokan poleciał szukać jednej z kul. Może tej, którą ukrył Vegeta. Jeżeli Son Gokan ją odnalazł, nie wszystko jeszcze stracone. Masz rację, na pewno ją odnalazł. Miał przy sobie radar. Założę się, że ją odnalazł. Zapewne jest już w drodze powrotnej. Za chwilę powinien tu być. Pod warunkiem, że nie spotkał się z Vegetą. Tajna armia Tyrana. Spóźnia się. Tak, panie, spóźnia się. Czekam na niego już od 4 godzin. Gdzie on się podziewa? Może postanowił uciec? Może zginął? Nie trzeba go było posyłać. Jak mogłem zaufać takiemu bufonowi? Trzeba było wezwać specjalne posiłki. Otrzymaliśmy meldunek z planety Frezer. Specjalne siły ofensywne są w pogotowiu. Za chwilę powinny wyruszyć w drogę. Wkrótce tu będą. Dobra nowina. Chciałbym jak najszybciej je zobaczyć. Coś jeszcze? Tak. Poradzę sobie bez ciebie, tchórzu. Giń, przepadnij. Jakże to? Dlaczego? Attention. Uwaga! Specjalne siły ofensywne szykują się do opuszczenia planety. Przejść na ostatni poziom. Wsiadać natychmiast do kapsuł międzyplanetarnych. Embarquement immédiat. Zamknąć kapsuły. Włączyć napęd, uruchomić silniki. Start. Prędkość minimalna. Otworzyć luki. Gotowi do startu? Uwaga na sygnał. Start. Dziwne. Ciekawe, co się stało na Namek. Co się dzieje? Wyczuwam ruch olbrzymich sił. Zmierzają ku Namek. Songo? Nie, to nie on. Jest ich pięciu. To specjalne siły ofensywne. Kim oni są? Nie wiesz? To tajna armia tyrana Frezera. Gdy ta bestia chce podbić jakąś planetę, wysyła swoje siły specjalne, by oczyściły teren. Nie wiem, co w nich takiego specjalnego, ale na pewno poradzimy sobie z nimi. Pokonamy ich, zmiażdżymy wszystkich. Co robisz? Źle się czujesz? Nie macie pojęcia, na co stać siły specjalne. Nie wyobrażacie sobie. Każdy z tych drani ma co najmniej tyle siły, co Songo, a jest ich pięciu. Fantastycznie. Jestem w tej chwili zwinny i szybki jak dawniej. Doskonale. Zbliża się tutaj jakaś siła, ktoś bardzo mocny. Vegeta. Proszę, proszę, wyczuwam w pobliżu dosyć niezwykłą moc. Nie może mnie znaleźć. Znikła, co się stało? Musiał gdzieś się ukryć. Oby sobie poszedł. Oby mnie nie zauważył. Wychodź z kryjówki. Pokaż się. Wiem, że ktoś tu jest. Pokaż się natychmiast, słyszysz? Bo wysadzę wszystko w powietrze. Nie ma mowy. Wychodź z ukrycia, słyszysz? Wie, że tu jestem. Trudno, wyjdę i zaatakuję go. Nie mogę. Jesteśmy za słabi, żeby z nim walczyć. Nie mogę wyjść. Muszę chronić kryształową kulę. Nie chcesz się pokazać? Dobrze, zostań tam i szykuj się na śmierć. Poczekaj. Mam nadzieję, że tu nie będzie jej szukał. Jestem. Czego chcesz ode mnie? Ależ to syn tego zdrajcy. Ty także tu jesteś? Prawdę mówiąc, liczyłem na to, że się spotkamy. Widziałem się już z innymi ziemianami. Gdzie znalazłeś tę kryształową kulę? To prezent. Twój mały kolega grzecznie mi ją podarował. Nie wierzę ci. Zabiłeś go. Zdziwi cię to, ale wyobraź sobie, że darowałem życie twoim przyjaciołom. Mam dzień dobroci z okazji zdobycia 7 kryształowych kul. Zrobiłem dobry uczynek. Kłamie, że ma wszystkie kryształowe kule. A co ty tu trzymasz w ręce? Nic takiego. To zwykły zegarek. Zegarek? Tylko ziemianie noszą jeszcze takie wielkie zegarki. Jesteście opóźnieni w rozwoju. Nie tak bardzo. Twój tatuś także tu przybył? Nie, nie ma go z nami. Nie przypuszczaliśmy, że spotkamy tutaj takich ludzi jak ty. Rozumiem. Szkoda. Zostało nas już tylko 3. 3 ostatni kosmiczni wojownicy. Pamiętaj o tym. Przypomnij o tym ojcu, gdy się z nim spotkasz. Pewnego dnia wrócę na Ziemię. Zniszczę waszą planetę wraz ze wszystkimi mieszkańcami. Nikogo nie oszczędzę. Taki mały chłopiec powinien trzymać się spódnicy matki, a nie włóczyć się w przestrzeni kosmicznej. Wracaj do domu, chłopcze. Poleciał sobie. Ale numer. Ten bałwan nie wie, że mam kryształową kulę. Gdzie on się podziewa? Co on wyprawia? Skończyłam. Złożyłam nasz dom i zamknęłam w kapsułce. Nie ma jeszcze Son Gokana? Nikogo nie widzę. Zaczynam się niepokoić. Być może spotkał się z Vegetą. To prawdopodobne. Musimy jak najszybciej opuścić to miejsce. Co się z nim dzieje? Pośpiesz się, mały. To ja jestem. Wraca. Mam ją, patrzcie, znalazłem ją. Brawo, świetna robota. Son Gokan, jak dobrze, że jesteś. Był tu Vegeta. Później ci wszystko opowiem. Teraz musimy jak najszybciej opuścić to miejsce. Wiem o wszystkim. Spotkałem tego brutala. Wcześniej ukryłem kulę, nie zauważył jej. Miałeś szczęście, że darował ci życie. Idziecie? Śpieszmy się. Nie możemy tu dłużej zostać. Masz rację. Ruszajmy. Oto moje wspaniałe jeziorko. Tutaj ukryłem kryształową kulę. Kiedy ją wyłowię, będę miał 7 kul. Uważaj, Frezer. Od tej chwili ja jestem władcą wszechświata. Nie widzę jej. Powinna tu być. Rozumiem. To sprawka tego małego. On ją zabrał. Kiedy się spotkaliśmy, był w drodze powrotnej. Wstrętny dzieciak. Skąd wiedział, że na dnie jeziora leży kula? Mais comment a-t-il su qu'il y avait une boule de cristal au fond de ce lac? To nic takiego, zwykły zegarek. To nie był zegarek. To był radar. Zakpił sobie ze mnie. Drogo mi za to zapłacisz. Poczekaj, tylko cię znajdę. Pożałujesz tego. Nie wymkniesz mi się, mała kanalio. Wychodzić, nie warto się chować. Pokażcie się. Nikogo nie widzę. Uciekli. Ciekawe dokąd. Nie mam żadnego pomysłu, nie wyczuwam ich obecności. Potrafią maskować własną energię. Nie zdołam ich zlokalizować. Uciekną mi. Gdybym miał detektor. Jedno jest pewne. Oni także szukają kryształowych kul. Dlatego przylecieli na tę planetę. Nigdy ich nie zdobędą. Nie zdobędą. Możecie wyjść. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Za mało miejsca, by rozłożyć nasz dom. Masz za duże wymagania. Cieszmy się, że w ogóle znaleźliśmy tę kryjówkę. Tutaj poczekamy na tatę. Będzie nam tu wygodnie. Żartujesz? Tutaj mielibyśmy czekać? W tej mysiej norze? Nie ma tu czym oddychać. Jesteśmy ściśnięci jak sardynki w puszce. Nie narzekaj. Nie zostaniemy tu. Son Gokan i ja polecimy do wodza na Mechan, by dodał sił małemu. Co takiego? O czym ty mówisz? Mam tu sama zostać? Nie zgadzam się. To nie potrwa długo. Obiecuję, że wrócimy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Być może po wizycie u wodza na Mechan Son Gokan stanie się silniejszy od Wegety. Myślisz? Naprawdę? Oczywiście. Tajemna armia tyrana opuściła już bazę i leci na Namek. Songo na pokładzie swego statku trenuje bez wytchnienia, by dobrze przygotować się do walki z wrogiem. Tymczasem Vegeta wpadł w złość. Krillan i Son Gokan wyruszyli w drogę do wodza na Mechan. Niebawem rozgorzeje na planecie Namek walka, w której zmierzą się siły dobra i zła. まであと2日100倍の超重力でもうちょっと頑張ってみっか。